Gai Marina e Bananinho. Gai Kumba Kotuna Ganena Bando. Gai Biteo. Yo soba koluka na kombo na gabari. Nako ebisa bango bakeba. Bako ya kombo miraga mubali. Oyo na ligi. Yembe ya ligi gami. Na kombo na gambari na ko ebisa bango bakeba na ko ya kombo miranga mobali oyo na ligi yebe ligi kambi. ¡Gracias! Yoka, yo efevi, nalinga yo pona kitoko na yo, nalula yo pona demarche na yo, nanima yo poyo linganga, Si oyo monelanga E pai nini ba me mangate Tribunale nini to sambite Etikali se tribunale a santa Basi oyo omonelanga Epai nini ba memangate Tribunale nini to sambite Etikali se tribunale a santa ni ye Pasi na komo noko Na kobala Pasi nina peninye Na bota kate Si abondumba Zika na mipemisa Ako kanga motema Atana pasi hoyo Ako kota kikumbie Atako minyo kwa mae Atoto Balangai Kalimiki numba Oho Ako kota kaka mama Bondumba nalembie Pasi na komonoko na kobala Pasi minga peninge na bota kate Fia bondumba nikana mipemisa Nako kanga motema Atana pasi oyo Nako kota kikumbie Atako minyo kwa mae Bondumba pasi Nako bala Mobaya kolinganga Asali sakanga Balobi mingi Bota kate Na mela milange Na banda vitala Na kosu kisa Mbulo yo decision Na kobota Babenga kanga mama Kolinganga Asani sakangai